हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। आओ ना हाथ मिलाओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो ना ना ना। हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। दोस्ती जो प्यार बने हैरत नहीं, हैरत नहीं, हैरत नहीं। क्योंकि जिंदगी मोहब्बत है, नफरत नहीं, नफरत नहीं, नफरत नहीं। धड़के जो तो दिल को धड़कने दो, भड़के तो ये शोला भड़कने दो। धड़के जो तो दिल को धड़कने दो, भड़के तो ये शोला भड़कने दो। राहों में बाहें हो बाहों में, ओ बेबी आओ ना साथ चलो ना ना ना। हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। से तुम दोस्ती कर लो। वो दिल भी कोई दिल है भला, जिस दिल में किसी का प्यार न हो। एक रोज तो वो दिन आएगा जिस दिन तुम भी हमसे कहो हम से तुम दोस्ती।